با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، امروز شنبه 15 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 4 آپریل 2009 میلادی تا ساعت 10:30 بامداد امروز میزبان شما عزیزان شنونده هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و وبسایت ما iraninfo.co هست. شما می توانید برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. از امروز و فردا و هفته‌های آینده بعد از صبح بخیر خدمت شما عزیزان شنونده میپردازم به خلاصه خبرهای رادیو البرز. رژیم جمهوری اسلامی در لیست سیاه سانسورچی‌های اینترنت قرار گرفته است. نامگذاری اولین روز بهار در کانادا به نام نوروز. حمله مسلحانه به یک سازمان فعال در امور مهاجرت در ایالت نیویورک آمریکا 14 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار افزایش کمک‌های ناتو به مبارزه با تروریسم شد. ورشکستگی صنعت چای در ایران. جایزه سال 2009 میلادی در مورد مطبوعات در کشور بریتانیا به محمد صادق کبوتوند روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهدا شد. مرگ 420 ایرانی در سفرهای نوروزی در جاده‌های ایران. ادامه رایزنی در مورد انتخاب نخست وزیر دانمارک به عنوان دبیر کل ناتو. و امروز 15 فروردین سال روز درگذشت پروین اعتصامی سخنگوی پرشور تیره‌بختان. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. روان در نوبهار آرزو، رنگ از گل بوی خوش، بوی خوش از یاد داشت. میتوان در گیر و دار زندگی، میتوان در گیر و دار زندگی، دوستی را دوستی را دوستی را پاس داشت. میتوان میتوان دلیل بلند آینه را از قبار دشمنی ها دور کرد. میتوان در شهر بند تیرگی چون پرستوها سفر در نور کرد. میتوان با غنچه های آشتی خانه را گلپوش و گلارا کنی. میتوان در آسمان روشنی چشمه خورشید را پیدا کنی. میتوان با غنچه های آشتی خانه را گلپوش و گلارا کنی. میتوان در آسمان روشنی چشمه خورشید را پیدا کنی. شما حالتون چطوره؟ با امید این که تا این لحظه به شما خوش گذشته باشه و با حضور خودتون در همه جشنهای نوروزی با نیرو و انرژی بیشتری سال جدید رو آغاز کنید. اولین برنامه بعد از 13 به در دوباره اومدیم که در خدمتتون باشیم. من میدونم که اگر به جشنهای این و اون دل نبندیم، این روزگار غمگین و پر از گرفتاری سخت میشود. درود بر همه کسانی که در همه جشن‌ها شرکت کردند و هم به خودشون خوش گذشت و هم به برگزار کنندگان یاری دادند. ما باید بدونیم هر بهانه‌ای برای شاد بودن در این روزگار غنیمت است. کاش جشن‌های بیشتری بود و خوب سیزده بدرم که به صحرا رفتید. اگر به صحرا نرفتید حتما سبزه گره زدید. سبزه گره زدن فقط برای پیدا کردن یار نیست، بلکه سبزه گره زدن شاید یکی از اونا این باشه، اما ما ایرانیان عادت نکردیم که همه چیز رو برای خودمون بخوایم. البته در میان ما هستن افرادی که همه چیز برای خودشون میخوان، اما نمیدونن تا دنیاست چشم ایرانی به روی خوبی ها بسته است و به روی بدی ها باز. ما به جهان نیومدیم مخلص و چخلص آدمای چشم بسته باشیم یا چخلصی و مخلصی رو از کسی بگیریم. آنچه دیگران میکنند اگر نیکو نباشد بر خود میکنند. بیاییم در این سال نو برای همدیگر آرزوی بهترین ها را داشته باشیم. دست از این رقابت‌های ناسالم برداریم، برای همدیگر تن سالم، کانون گرم خانواده، دوستان یک دل و یک رنگ، موفقیت برای دیگران، پیروزی در سکوهای افتخار برای هموطنان. بله، تا به حال هرچی کردیم اگر پسندیده نبوده از عمر خود کاسته ایم. بیاییم دست از این دست در دست همدیگر گرمای این یک دلی رو احساس کنیم. ما هرچی هم شناگر ماهری باشیم، فقط این سعادت داریم که از رودخانه بزرگ زندگی یک بار عبور کنیم. مقصد هم برای همه ما یه جاست، همسایه شدن با گلهای وحشی و آبهای روان. در طول این سفرم باید خیلی چیزا بیاموزیم. زندگی فن و تکنیک میخواهد، نه چیز دیگر. چیز دیگر ما را غرق میکند و بین راه ما را رها میکند. زندگی آموختنی های فراوان دارد. شما دارید به رادیو البرز گوش میکنید. من فیروزه هستم و در سال 1325 21 آگوست 1325 در بندرشاه، که امروز بندر ترکمن است، فردا معلوم نیست چه نام دیگر خواهد داشت، در 25 کیلومتری گرگان، 15 کیلومتری کرکو، در جوار بندر آشوراده به دنیا آمدم. تا 16 سالگی اونجا بودم، بعد به بندر انزلی و آبادان و بندر عباس و تهران زندگی کردم. 28 ساله بودم که اومدم اروپا و در جنوب اروپا زندگی کردم. دوباره برگشتم ایران و بعد از 4 سال دوباره برگشتم اروپا. همیشه یک شعار در زندگی داشتم، هر جا که بودم هر روز مثل دیروز زندگی کردم. به سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، سوئد، نروژ، آلمان، امریکا، ترکیه، انگلیس و بلژیک و هلند سفر کردم. حالا 24 سال میشه که در دانمارک زندگی میکنم. از موقعی که زبان بلد نبودم کار کردم، تا به حال دیگه کم کم دارم بازنشسته میشم. در سال 91 در رشته کوکن سیستم، که امروز نام دیگری به نام رشته تغذیه داره، درسم رو تموم کردم. 15 سال دو جا کار کردم. کار برای من یه ورزش است و توانسته سلامتی منو تا این لحظه تضمین کنه. هر جا از دنیایی که باشم در خونه هستم، خودم هستم و در این سالهای زندگی همیشه کوچکترین تغییری هم در من به وجود نیامده است. هرچند خانواده پدریم از داغستان به ایران مهاجرت کردن و خانواده مادریم از قزاقستان با شرکت پمپ بنزین روسا به ایران آمدن، اما بنده نمیخواهم بدون هویت بمیرم. هویت داشتن، فرهنگ غنی داشتن از شام شب برای مهمتر است. دلبستگی، وابستگی عمیقی به سرزمینی که از آنجا آمدم دارم. عشق مهمترین کلمه‌ای بوده که برایش احترام قائلم. عشق به او، مادرم، پدرم، برادر و خواهرم، فرزندانم، هموطنانم و همنوع. من به زندگی پر افتخار بسیار میاندیشم. تا به حال همیشه خودم تنهایی از همه ناملایمات زندگی گذشتم. بعضی مواقع در شکست‌های سخت باز هم از جا بلند شدم و دوباره آغاز کردم. من میخوام تشکر کنم از هموطن عزیزی که در شرایطی برام یه سیدی فرستاد که واقعا به این سیدی نیاز داشتم. امسال نوروز شاید روزهای شادی برام نبود، چون عزیزترین موجود و کمیابترین گوهر خود رو از دست داده بودم، یعنی مادرم رو. اما من به نوروز و آیین خود احترام بسیار میگذارم. دو تا فرزند دارم، پسرم در انگلستان و دخترم در امریکا زندگی میکنه. ازدواج موفقی نداشتم، اما جدایی هم برام یک زندگی دوباره و یه آغاز بهتر بود. میخوام از همه شما که زندگی دارید، در این جهان زندگی میکنید، توجه بیشتری به جهان بکنید. ما برای جنگیدن نیومدیم، اومدیم عشق بورزیم، دوست داشته باشیم، بعد بریم. و از شما میخوام که به یک آهنگی از این سی دی توجه کنید، هرچند که من از ایشان تشکر کردم، اما از همه شما برای همه محبت‌های 13 سالتون سپاس فراوانی دارم و دست همه شما رو میبوسم و با آرزوی روزهای بهتر از این سال نو بر همه شما عزیزان مبارک باشد. خیس اندوه اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده، خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط یه آه، جنس شکفتن شو از روزن این کنج خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد. برگشتن از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحم این تجربه منسوز، پرواز رهایی باش به ضیافت دیروز، به کوچه که پیوستی شهر است و لبالب شد، لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط یه آه، هم جنس شکفتن شو از روزن این کنج خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شو. مطلبی که میخوام براتون بخونم از مردان بزرگی است که خود اگرچه در زندگی مادی کوچک بودن اما بزرگ مردند. هیچ افتخاری بالاتر از بزرگ مردن نیست که همه این سعادت رو ندارند. به جنگیدن کشتن انسانها باید به دیده نفرت نگریست، ولی زندگی مانند رود روانی است که میتوان فقط یک بار از این جریان عبور کرد. عبور یک بار نیاز به خیلی از آموختنها دارد. متاسفانه عیب ما در جهان این است که همه خود را به آب میزنیم، اما فقط چند تای شناگر ماهر هستند و خوب میدونن که چگونه باید از این جریان آب عبور کنند. هر لحظه از زندگی باید صرف عشق شود، در این صورت زندگی تبدیل به عبادت میشود. در اینجاست که نیاز به جستجوی خدا نیست، زیرا خداوند در نسل کسی است که مزه عشق را چشیده باشد. قرن هاست که انسان در حال جنگیدن با خود و دیگران است. ما هرگز برای جنگیدن به دنیا نیامدیم. ما اینجا روی این کره خاکی هستیم که مهر و محبت بورزیم. ما اومدیم که عشق و دوستی رو میانمون بیشتر رشد کند، به همدیگه نزدیکتر شویم. جنگیدن عملی است مخرب، تخریب آن نه تنها دیگران را شامل می شود، بلکه دامنگیر خود ما می شود. آنچه بر دیگران می کنیم یعنی بر خود روا می داریم. اگر می خواهید دیگران را دوست بدارید، اول باید خودتان را دوست بدارید. اگر می خواهید همیشه با دیگران بجنگید، در واقع همیشه در حال جنگیدن با خود هستید. آنچه می کنیم با با خود میکنیم. این عادتهای زش رو از خودمون دور کنیم. رقابت ناسالم، خودبینیهای بزرگ و بزرگمنشی. انسان امروز مشکل بزرگی دارد چون خودش را قبول ندارد. برای اینکه معنای زندگی جای خودش باشد باید اول خود را قبول داشت. تنها عشق است که می‌میرد و دوباره زنده می‌شود. هراکلیتوس فیلسوف یونانی می‌گوید زندگی جریانی است همچون رودخانه که باید به یاد داشته باشیم هیچ کدام از ما دوباره به این رودخانه پای نمیگذاریم. هیچ کدام از ما دوباره به این رودخانه پای نمیگذاریم. حرف درستی است. برای همین انسان‌ها باید رمز و کلید خوشبختی را بشناسند. انسان‌هایی که با زندگی سازندگی و تفاهم دارن میدونن که زندگی مثل حباب کف صابون است. چون میدونن این حباب کف صابون در پرتو آفتاب هم میدرخشد و رنگین کمان کوچک به وجود میآورد. این انسان ها معنی خوشبختی رو بیشتر از دیگران میدانند. تماشای حبابای کف صابون، تماشای پروانه ها، تماشای غنچه گل در وزش باد که میرخصد، صدای امواج دریا، صدای باد، دیدن پرندگان و فصل هایی که میآید و میرود، آسمان آبی، جنگل، کوه، دشت، برف، همه اینا عشق شوق و ملودی در زندگی این انسان ها به وجود می آورد. این انسان ها می دونن که از این آب روان فقط یک بار می توانند استفاده کنند. می دانند که هیچ چیز پایدار نیست. آیا به پایداری این جهان اندیشیدید؟ اگر تا این لحظه به فکرش نبودید، بهترین موقع است که توجه بیشتری به دور اطراف خود بیاندازید تا به ناپایداری این جهان بیشتر بیاندیشید. Oh, آغاز سال نو بود و ما سال نو خود را در سکوت در خانواده برگزار میکنیم، چون جشن ما جشن زیبایی و طبیعت است و طبیعت ما را به سکوت دعوت میکند. ایرانیان همیشه به آب و خاک و نور و طبیعت به دیده احترام نگاه میکردند. پدران و مادران ما در گذشته اگر آشغالی بروی زمین میدیدند دولا میشدند، او را بر میداشتند. آنها خاک را مقدس می دونستند. امروز با پیشرفت تکنیک ها ما همه کارهایمون تکنیکی شده، به قولی مدرن شده و از سنت ها دور شدیم. اگرچه زندگی راحتی را به همراه دارد، اما هر روز از این راحتی کمی از مسائل عاطفی دور می شویم. وقتی کامپیوتر اومد خیلی از وسایل قدیمی قابل استفاده دیگر نبود، همه را انداختیم دور. اما هنوز ماشین عاطفه ساخته نشده، ما بعضی از اونا رو انداختیم دور. کمی عجله نکردیم؟ دست نگه دارید. راستی این همه فشفشه و آتشزا که در آسمان میبینید از کجا آمده است؟ آسمان شهر با انفجار ترقه ها و فشفشه ها روشن می شود و حالت زیبایی می یابد. این ترقه ها و فشفشه ها و موشک ها هنگام ورود به شهر لیون یانگ به شما خوش آمد می گوید. اینجا پایتخت فشفشه های جهان است. بر اساس آمار رسمی 75% از فشفشه ها و ترقه ها و موشک ها و آتش زنه هایی که در سراسر جهان به کار می روند در چین ساخته می شود و اغلب این مواد در شهر لیو یانگ واقع در مرکز چین ساخته می شوند. اگر به برچسب های آنها توجه کنید نوشته شده در شهر لیو یانگ ساخته شده است. تاریخ نشان می دهد ساختن این ابزار آتشزا سابقه 1000 ساله دارند. در روزگارهای فعلی نیمی از اقتصاد این شهر با تولید مواد تامین می شود. 1/3 شاغلان این شهر در این رابطه و به تولید این مواد مشغولند. جو جان جو استاد آتشبازی و کارگردان آتشبازی های سالانه شهر میگوید که درآمد ساکنان شهر از تولید مواد در سال 2007 حدود 700 میلیون دلار و در سال 2008 به 900 میلیون دلار رسیده است. میتوان گفت در این شهر از تولد همه میدونن که شغل آیندهشان آتشبازی است. شهرداری پکن اخیراً بازی را برای تا زیر 12 سال ممنوع کرده است. آقای لیون وی های مدیر شرکت عقاب‌های پرنده در ساختن فشفشه‌های بزرگ چند مرحله‌ای تخصص دارد و با افتخار از شهرت شهرش دفاع میکند. میگوید که ما پایتخت آتشبازی در جهان هستیم. هیچ آتشبازی بدون مواد تولید شده ما برگزار نمیشود. در دفتر کای آقای ونهوی کارگران با دست باروت را داخل بامبو میکنند. این باید حتما با دست انجام شود چون با ماشین امکان انفجار وجود دارد. محصولاتی که در این مکان ساخته می شود نامه‌های بامبوی سبز، اژدهای قزان، مار کبرا و گل آفتابگردان دارند. ایام جشن کریسمس و سال نو میلادی اوج دوران کار این مؤسسه است. شرکت ونهوی برای ایام سال نو یک قرارداد 6000 جعبه‌ای را امضا می‌کند. در مرکز شهر مجسمه لیتیان وجود دارد. هر سال روز 18 آپریل در کنار این مجسمه که پدر صنعت آتشبازی شهر شمرده می‌شود، مراسم آتشبازی برگزار می‌شود و در نوع خود در جهان بی‌نظیر است. داستان و افسانه‌های زیادی درباره چگونگی کار آقای لیتیان می‌گویند. از جمله می‌گویند که او برای ترساندن وزیر شرور یک امپراتوری این راه‌ها را ساخته است. بعضی از همین مردم اعتقاد دارند که بازی آتشبازی روح شرور را فراری می‌دهد. جالب است که آقای جو میگوید با وجودی که این کار پرخطر است، در سال گذشته فقط 3 نفر جانشان را از دست دادند. البته ایشان اشاره به 22 دانش آموزی که در حال باز کردن بسته بودند و آسیب‌های فراوانی دیدند نمی کند. بزرگترین موشک و آتشبازی جهان در فستیوالی در ژاپن به هوا فرستاده شد که 700 کیلوگرم وزن داشت. برای اینکه این مواد رنگ پیدا کند، از مواد شیمیایی های مختلف استفاده می کنند. صدای خاص فشفشه و موشک های آتشبازی ناشی از شکلگیری دیوکسید کربن حاصل از آتش گرفتن و خارج شدن از یک سوراخ کوچک است. امیدواریم که جشن ما همیشه در همین آرامش باقی بماند. بی تو من سرد و تنهم، با تو من دور از غمهم، با تو من هر شب هر روز همیشه غرق رویام. بی تو من سرد و تنهم، با تو من دور از غمهم، با تو من هر شب هر روز همیشه غرق رویام. همیشه خوبی مهربونی، تو میتونی از نگاهم عشقو بخونی، تو میتونی آره تو میتونی عاشق بمونی. من میمیرم، من میشکنم، در به در میشم و گم میشم توی جاده. من میمیرم، من میشکنم، در به در میشم و گم میشم توی جاده. عمرم با من بمون نمیرم، عاشقم باش عاشقم باش. وقتی که نیستی دل من میگیره، بی تو جون میکنه میمیره، پیش تو اما زندگی شیرینه، بی تو میمیرم وای میمیرم. من میمیرم، من میشتنم، در به در میشم و گم میشم توی جاده. قلبم تو رو میخواد، دل این دل تو رو میخواد، عمرم جونم فدا. فقط یک بار به هم بگو، به هم بگو دوست دارم، همم بمون به هم بگو دل غفته نمیدارم. بله هموطنان، همه ما هانس کریستیان اندرسن قبل از آمدن به دانمارک میشناختیم که در داستانهایی در کتابهای درسی ما در ایران بوده. هانس کریستیان اندرسن داستانهایی برای بچه ها نوشته، در واقع دوست بچه هاست، اما زندگی او میتواند به ما بیاموزد که هیچ نویسنده ای از کره مریخ نیامده. همه در همین کره خاکی زندگی کردن، رنج های بسیار کشیدن. به نظر من کسانی سزاوار سعادت و سربلندی و پیروزی هستند که رنج زندگی را حس کرده باشند. فقیر، کمبود عشق، هانس کریستیان آنقدر فقیر بود که تا لحظه آخر زندگیش دوست داشت با زنی زندگی مشترک داشته باشد. چند بار عاشق شد اما همیشه این عشق به ناکامی کشیده شد. زندگی هانس کریستیان اندرسن نویسنده کودکان دانمارکی که کتابش به 116 زبان ترجمه شده، خوشبختانه نویسنده این کتاب آقای محمد رسول فرهنگ ها هستند، ایرانی هستند که در شهر اودنسه زندگی می کنند و من با ایشان تلفنی صحبت کردم و سعی می کنیم اگر بتوانیم در آینده روی خط تلفنی با ایشون صحبت کنیم و یه ایرانی موفق دیگر رو به شما معرفی کنیم. قسمتی از این کتاب رو براتون میخونم، ولی در آینده همه رو خلاصه میکنم و تمام داستان رو براتون میخونم که شما برای فرزندان خودتون تعریف کنید. با اینکه سواد چندانی نداشت اما عاشق مطالعه بود. آرزو میکرد تا به دبیرستان برود اما به خاطر فقر مالی نتونست. به ناچار کفش دوزی را پیشه کرد. وقتی 22 ساله بود با یک زن 31 ساله آشنا شد. دختر مورد علاقش آنا ماریا نام داشت. وی نیز زنی فقیر با درآمد نظافت‌های خانه مردم رخشویی روزگار می‌گذراند. آنا ماریا از مردی که هرگز ازدواج نکرده بود دختری 5 ساله داشت. وقتی با هانس ازدواج کرد آنا ماریا 7 ماه از هانس حامله بود. در تاریخ 2 فوریه 1805 در کلیسای اودنسه ازدواج کردند و 2 ماه پس از ازدواج صاحب فرزند پسری شدند. هانس کریستیان اندرسن نامیده شد. آنها در خونه یکی از اقوام زندگی می کردن. وقتی کودک بود پدرش با صدای بلند براش داستانهای 1001 شب و داستانهای دیگر می خواند. اون همیشه گریه می کرد، جیغ می کشید و همه نوزادان زود می خوابیدن، اما او چنین نوزادی نبود. اونها در خونه که 18 متر مربع مساحت داشت و قسمتی از اون به کفش‌دوزی پدر هانس اختصاص داشت و 2 خانواده دیگر در همون ساختمان زندگی می‌کردند. اودنسه در زمان تولد هانس دومین شهر بزرگ دانمارک بود و در حدود 7000 نفر جمعیت داشت و دارای 1100 خانه و 40 عدد خیابان بزرگ و کوچک بود. قصر زیبایی در سال 1816 ساخته شده بود، متعلق به شاهزاده کریستیان در اون زندگی میکرد. فرمانده و حاکم شهر آقای هوگلبه بود که در 1795 برای اولین بار در شهر اودنسه تئاتر زیبایی تأسیس شد و زیر نظر تئاتر کوپنهاگ اداره می شد. در سال 1802 اولین دبیرستان افتتاح شد. در 16 آپریل 1805 هانس غسل تعمید کرد. موقع غسل همچنان جیغ میکشید که کیشیش حوصله‌اش سر رفت. با او گفت مثل گربه جیغ میکشد. این حرف را هیچگاه مادر هانس از خاطرش نبرد و خیلی هم از حرف کیشیش عصبانی شد. مادر هانس زنی قد بلند خرافاتی بود، برعکس پدرش که به خرافات و اوهام عقیده ای نداشت. برای بچه ها کتاب برای بچهش کتاب می خرید و اسباب بازی درست می کرد. او با پدرش به کلیسا و جنگل می رفت. در سال 1810 هانس به مکتب خانه رفت که زن محسنی آن را اداره می کرد. معلم روی صندلی می شست و شلاق بزرگی در رد داشت و بچه ها رو تنبیه می کرد. اما مادر هانس گفته بود که هرگز فرزندش را با شلاق نزند. یک روز معلم فراموش کرد و او را تنبیه کرد. هانس وسایلش را گرفت و به خونه رفت و به مکتب دیگری. در آن مکتب علاوه بر بچه های مسیحی، یهودی ها را هم میپذیرفتن. در مدرسه فقط یک دختر بود و آن دختر یهودی بود به نام سارا هیمان. یک روز هانس عکس یک فقیر رو به اون نشون داد، گفت من پسر یک مرد ثروتمند و پولدار هستم، خداوند یک روز پهلوی من اومد و من با او صحبت کردم. دختر با همه درباره صحبت‌های هان صحبت کرد و همه هم کلاسی‌ها او را دیوانه می‌دانستند. خلاصه این مدرسه هم بسته شد و هانس به مدرسه معمولی رفت. مادر بزرگ او زن فقیر بود و در خونه بسیار فقیر و مرطوب زندگی می‌کرد. پدر هانس در 1825 فوت کرد. پدر هانس در سن 33 سالگی بعد از مدت بیماری درگذشت. و مادرش دوباره به رخشویی در خانه مردم ادامه داد. وقتی مادرش در کنار جوی لباس می شست، هانس با صدای بلند آواز می خواند. مادرش زمانی که او 13 ساله بود دوباره ازدواج کرد. هانس همیشه زندگی افراد بزرگ را مطالعه می کرد. هانس با پادشاه کریستیان آشنا شد و او برایش مبل و کمد و چیزهای دیگر آورد. در 14 سالگی با فروش خوکی که داشت و 13 سکه گیرش اومد، تصمیم گرفت که به کوپنهاگ سفر کند. بله، زندگی هانس کریستیان آندرسن که خلاصه این آن رو در آینده براتون خواهم گفت و حتماً شما رو با آقای رسول فرهنگ‌ها آشنا خواهم کرد. Hey, hey.

باشه یا دوستی ساده هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده واسه تو میمردم واسه تو میخوردم یه باش تکی عکس تو با خودم میبردم میبردم میبردم با تو میشستم کنار عکسی بیدار میموندم واسه تو میخوردم دیدی که عاشق کردم خودت گفتی که فکر نمی کردم اینجوری عاشق داشتم ولی دیدی که عاشق کردم اما من واسه تو میمردم دوستم نداشتی قصه میخوردم آخرش دل تو رو بردم آخرش دل تو رو بردم سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. جایزه سال 2009 مطبوعات بریتانیا به محمد صادق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی ایران اهدا شد. مرگ 420 ایرانی در سفرهای نوروزی در جاده‌های ایران، تأسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا در تهران. رژیم جمهوری اسلامی در لیست سیاه سانسورچی‌های اینترنت. نامگذاری اولین روز بهار در کانادا به نام نوروز. حمله مسلحانه به یک سازمان فعال در امور مهاجرت در ایالت نیویورک 14 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار افزایش کمک‌های ناتو به مبارزه با تروریسم شد. و ادامه رایزنی در مورد انتخاب نخست وزیر دانمارک به عنوان دبیر کل ناتو که همچنان در آلمان و فرانسه ادامه دارد. در یک موفقیت بزرگ برای جامعه جهان ایرانی، پارلمان فدرال کانادا به اتفاق آرا اولین روز بهار هر سال را به عنوان نوروز، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد. به گزارش ایران تو، متن مصوبه پارلمان کانادا که به شماره C-342 منتشر شده به شهر زیر است: گرامی داشت نوروز. از آنجا که نوروز به معنی روز نو در زبان فارسی و همچنین آغاز بهار و سال نو پارسی در تقویم نجومی ثبت شده است و از آنجا که چنین روزی از دیرباز از سوی بسیاری از اقوام و کشورهای مرتبط با امپراتوری ایران و تمدن بین النهرین جشن گرفته می شود و همچنین با توجه به گرامی داشته این روز توسط بسیاری از کانادایی ها بدین وسیله اعلام می دارد بر مبنای موافقت اعضای پارلمان و مجلس سنا، اولین روز بهار در کانادا به عنوان نوروز نامگذاری می شود. اضافه می شود که این فرایند به دنبال رایزنی و تلاش فعالان اجتماعی جامعه ایرانیان مقیم کانادا، به ویژه نماینده ایرانی این پارلمان و همچنین همکاری رهبر جدید حزب لیبرال به نتیجه رسید. همکنون علاوه بر ایرانیان، جوامع مختلف افغانی، تاجیک، آذری، کرد، ترک نیز نوروز را در کانادا جشن می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه پس از دیدار با یکدیگر در لندن از رژیم جمهوری اسلامی خواستند ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش ماهیت صلح‌آمیز دارد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند رژیم جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به طور کامل به اجرا درآورد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ی جداگانه خود از رژیم جمهوری اسلامی خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، اما رژیم جمهوری اسلامی از این درخواست سرپیچی کرده است. اوباما در دیدار با همتای روسیه خود تاکید کرد مبارزه با گسترش تسلیحات هسته‌ای شیوه خوبی برای شروع از سرگیری‌های همکاری‌ها با روسیه است. رئیس جمهور آمریکا گفت از افغانستان و رژیم جمهوری اسلامی گرفته تا نشست گروه 20 ظرفیت‌های زیادی برای اقدامات هماهنگ بین مسکو و واشنگتن وجود دارد. اوباما همچنین از تهدید تروریستی یا موضوع اقتصاد به عنوان زمینه‌های مورد علاقه همکاری‌های میان دو کشور نام برد. رئیس جمهور آمریکا ماه ژوئیه آینده به روسیه سفر خواهد کرد. فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه طی گفتگویی با تلویزیون فاکس نیوز در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه رژیم تهران را یک تهدید دانست و گفت اینکه آیا رژیم تهران یک تهدید در منطقه به شمار می‌رود قطعا اینطور است. آنها نیروهای افراطی را به طور نیابتی عمل می کنند، در لبنان، نوار غزه و در عراق پشتیبانی و مسلح کردند. از سوی دیگر ملک عبدالله پادشاه اردن نیز در نشست دوحه قطر گفت رژیم تهران با حمایت از گروه‌های افراطی در منطقه بحران و ناامنی ایجاد می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، یک سازمان مدافع آزادی بیان در آمریکا اعلام کرد که رژیم تهران یکی از بزرگترین سانسورچی‌های اینترنت در جهان است. خانه آزادی با تهیه یک لیست سیاه از سانسورچی‌های اینترنت در جهان، رژیم تهران را به همراه حکومت‌های چین و کوبا به عنوان بزرگترین سرکوبگران آزادی بیان و سانسورچی اینترنت در جهان معرفی کرده است. در گزارش خانه آزادی گفته شده رژیم جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای دسترسی کاربران به اینترنت را در ایران محدود کرده و حقوق آنها را پایمال می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در آخرین گزارش خود رژیم تهران را سردمدار سانسور و سرکوب اینترنت در خاورمیانه اعلام کرد. در گزارش این سازمان آمده رژیم جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی حدود 5 میلیون وبسایت را مسدود کرده است. جایزه سال 2009 مطبوعات بریتانیا در بخش روزنامه‌نگار بین‌المللی به محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران رسید. آقای کبودوند که در حال حاضر در زندان به سر برده و محکومیت 11 ساله خود را طی می‌کند، به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی خود و تأسیس جمعیت حقوق بشر کردستان که به دنبال حمایت از حقوق کردهای ایران است، موفق به دریافت این جایزه شده است. در بیانیه جایزه سال مطبوعات بریتانیا آمده است که آقای کبودوند به واسطه ی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری خود نقش مهمی در خلق شبکه جامعه مدنی برای جوانان و فعالین کرد داشته است. محمد صدیقی کبودوند 10 تیر ماه 86 به دادگاه تهران احضار و سپس در همین دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای کبودوند علاوه بر فعالیت‌های حقوق بشری، مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده پیام مردم نیز بوده است. او مدت‌های مدیدیست که بیماری‌های مختلف قلبی، کلیوی و کبدی مبتلا بوده است. نکته‌ای که در متن بیانیه اعلام جایزه وی نیز آمده و موجب نگرانی در مورد وضعیت سلامتی وی شده است، جوایز مطبوعات بریتانیا مراسمی است که هر سال به منظور اعلام بهترین های حوزه مطبوعات و روزنامه‌نگاری در بریتانیا برگزار می شود. بنیان این جوایز در دهه 1970 میلادی ریخته شد و هیئت داورانی متشکل از روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعاتی کار معرفی نامزدها و اختصاص جوایز را بر عهده دارند. از مراسم جوایز مطبوعات بریتانیا به عنوان اسکار مطبوعات بریتانیا هم نام برده می شود. بنا به گزارش‌های مختلف در ایران و همچنین بررسی گزارش‌ها و اظهارات مسئولان پلیس راه و اورژانس ایران نشان می‌دهد تا پایان 12 روز تعطیلات نوروزی دست کم 420 نفر در تصادف‌های جاده‌ای ایران فوت کردند. بنا به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تصادف در سال گذشته دقیقاً 13 دقیقه مانده به تحویل سال 88 بود که در کیلومتر 3 محور رشت انزلی رخ داد. این تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو منجر به مجروح شدن موتور سوار شد. آمارهای پلیس را نشان می‌دهد وقوع 31% تصادفات نوروزی تا 3 فروردین بر اثر سرعت غیر مجاز، 29% عدم توجه به جلو و رعایت فاصله طولی و 20% انحراف به چپ بوده است. از سوی دیگر نتایج بررسی نشان می‌دهد 30% مرگ و میر تصادفات جاده‌ای کشور به علت نبستن کمربند ایمنی صندلی عقب و عدم وجود این وسیله ایمنی بوده است. همچنین تا 6 فروردین سال جاری 827 فقره تصادف در جاده‌های کشور ثبت شد و بیش از 23,000 دستگاه وسیله نقلیه متخلف نیز این تاریخ متوقف شده بودند که 56% مربوط به سواری، 27% موتورسیکلت، 9% وانت بار، 8% وسایل نقلیه باربری و 4% مربوط به وسایل نقلیه مسافربری بوده است. بر اساس اعلام فرماندهی پلیس راه ایران، تنها در تصادفات 7 فروردین 44% مربوط به واژگونی خودروها بوده که 12 نفر در همان لحظه کشته شدند. از سوی دیگر رئیس اورژانس ایران در این باره گفته است اورژانس کشور طی ایام نوروز 100,000 مصدوم را در سراسر کشور به مراکز درمانی منتقل کرده که از این تعداد 400 نفر در اثر تصادفات جاده‌ای فوت کردند. دکتر غلامرضا معصومی رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور افزود اورژانس 115 کشور اورژانس 115 در ایام تعطیلات نوروز 7,500 نفر از مصدومان حوادث ترافیکی را به مراکز درمانی منتقل کرده است. این اظهارات در حالی از سوی رئیس اورژانس کشور بیان می شود که تنها در 11 و 12 فروردین 29 نفر در تصادفات جاده‌ای کشور فوت شدند. بررسی این گزارش ها حاکی از آن است که روزانه 32 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران قربانی شدند. بنا به گزارش شبکه حکومتی خبر، سازمان مدیریت بحران کشور در اطلاعیه اعلام کرد استانهای فارس، بوشهر، سپس غرب استان هرمزگان، بویراحمر و اصفهان روز جمعه 14 فروردین‌ماه شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد بود. این اطلاعیه می‌افزاید همچنین استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، یزد، مرکزی، همدان و دامنهای البرز روز شنبه امروز 15 فروردین شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. در این اطلاعیه آمده است که فردا یک شنبه 16 فروردین ما نیز در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و زنجان، لرستان و ایلام، همدان و قزوین، تهران، قم و شمال اصفهان باران می‌بارد. از اواسط فردا یک شنبه خلیج فارس و دریای عمان طوفانی خواهد بود. همچنین در این اطلاعیه از ستادهای حوادث و سوانه غیر مترقبه استانهای یاد شده خواسته شده که ضمن آمادگی کامل هماهنگی‌های لازم رو با سایر ادارات و برای مقابله احتمالی با جاری شدن سیل، وزش طوفان و یا هر گونه حادثه احتمالی دیگر داشته باشند. پردازم به گزارشی در مورد ایران. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت اعتراض جمهوری اسلامی را به توقیف کشتی این کشور در ژانویه گذشته که حامل سلاح برای سوریه بود اعلام کرد. گزارشی داریم از رادیو فرانسه که علیرضای نوری‌زاده در این مورد با این رادیو گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. در این بخش از چشمنداز مهمان ما آقای علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه است. آقای نوری‌زاده، ایران در نامه‌ای به شورای امنیت به توقیف کشتی این کشور در آب‌های قبرس در ژانویه گذشته که حامل اسلحه به مقصد سوریه بوده اعتراض کرده و این اقدام را غیرقانونی دانسته است. سازمان ملل که فرمان این توقیف را گویا صادر کرده میگوید که صدور اسلحه از سوی ایران خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت علیه این کشور است. اما جدا از این ملاحظات، پرسشی که بسیاری از ایرانیان طرح میکنن یا مایلن بتوانن آزادانه در ایران طرح بکنن این است که چرا باید منابع کشورشان که گرفتاری های اقتصادی هم امروز کم ندارد اینطور صرف خارج و اموری شود که به سرنوشت و منافع آنیانان دست کم ربطی ندارد. ببینید، جمهوری اسلامی از همون ابتدا عرصه رویارویی خودش رو با دولت‌هایی که دشمن خود عنوان می‌کرد به بیرون مرزها منتقل کرد. در همون دورانی که با عراق درگیر جنگ بود، رویارویی جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه ایالات متحده در لبنان انجام می‌گرفت و در واقع یا متحدان غرب در منطقه بودند که هزینه درگیری جمهوری اسلامی رو می‌پرداختند. بنابراین هیچگاه دولت جمهوری اسلامی حداقل این سیاست رو نداشته که با دشمن مستقیما روبرو بشه، آن که دشمن خوانده میشه. و بنابراین الان که جمهوری اسلامی به دنبال یک استراتژی بسیار خطرناکه و میخواهد حضور خودش رو در جای جای جهان تثبیت بکنه، یک راه به آمریکای لاتین میکشه، راه دیگر به آفریقا، و حالا میبینیم در سودان کاروان اسلحه‌شو میزنن، یا در اریتره زیر دریاییش میره بازدید میکنه، یا در اون طرف میبینیم که با کره شمالی ارتباط نظامی داره. به هر حال جبهه ها براش متعدد شده و دیگران به جای جمهوری اسلامی میجنگن و جمهوری اسلامی تامین کننده هزینه و سلاح آنها خواهد بود. ولی معنا نداره 11,000 موشکی که بیش از میلیارد دلار یا 2 میلیارد دلار هزینه شده در اختیار حزب الله قرار بگیره، یا میلیون ها دلار اسلحه به صورت قاچاق و با هزینه های سنگین به دست حماس داده بشه. همین کشتیه که دارای بیش از 90 کانتینر بوده و در قبرس توقیف شده، خب نشانه دیگری است از این که تنها جمهوری اسلامی به کشتی های خودش هم بسنده نمی کنه، بلکه از کشتی هایی که با پرچم قبرس یا پرچم مالت یا حتی پرچم کشورهایی مثل پاناما حرکت می کنن، جمهوری اسلامی این اقدامات رو انجام میده و سلاح برای متحدانش میفرسته. خب آقای نوریزاده، حتی صدور اسلحه به اراضی فلسطینی واقعا چقدر کمک میکند به پیشبرد اهداف به حق مردم فلسطین؟ تصور میکنم آنچه آقای ابو مازن و شماری دیگری از رهبران فلسطین و دولت خود مختار گفتن شاید بهترین تعبیر و تفسیر باشه، که جمهوری اسلامی تا امروز نه تنها هیچ کمکی واقعی به مردم فلسطین نکرده که در راه سازندگی، در راه دستیابی به صلح و حقوق حقه فلسطینی ها باشه، بلکه هر جا فلسطینی ها این امید رو داشتن که به این حقوق دست پیدا کنن، جمهوری اسلامی با حمایت از گروه‌های ضد صلح زمینه دستیابی مردم و دولت فلسطین رو به این حقوق مسدود کرده و نمونه‌هاش رو ما در همین نبرد اخیر غزه دیدیم. در واقع نبرد غزه بود که منجر به روی کار آمدن آقای نتانیاهو شد و این جمهوری اسلامی بود که مشوق این جنگ بود. و دیدیم که آقای خامنه‌ای در دیدار با خالد مشعل تأکید میکند بروید و به فکر جهاد باشید، چون از راه گفتگو به حقوقتون نخواهید رسید. بسیار خوب آقای علیرضا نوریزاده، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم. به گزارش دیگری توجه بفرمایید از رادیو فرانسه که در مورد اخباری در خصوص تعطیل شدن کلیسای آشوریان شهرارا در تهران است که اطلاعیه هیئت مدیره این انجمن آشوریان تهران اطلاعیه صادر کردند که آقای سعید مدنی در این مورد گفتگویی را با رادیو فرانسه داشته است که تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. مهمان ما در این بخش از چشمنداز آقای سعید مدنی، جامعه شناس و از فعالان ملی مذهبی در ایران است. آقای سعید مدنی، بعد از تعطیل شدن کلیسای آشوریان محلی شهرارای تهران معلوم شد که این اقدام با فشار مقامات جمهوری اسلامی و در واکنش به گرویدن ایرانیان مسلمان یا مسلمان زاده به مسیحیت صورت گرفته. آقای سعید مدنی، ابعاد این تحول یعنی نفس گرویدن به ادیان دیگر در ایران چندان شناخته شده نیست. شما دلایل این امر را چه می‌دانید؟ واقعیت اینه که در طول سالهای پس از انقلاب به دلایلی که شاید در این فرصت امکان مطرح شدن اونها نیست، دو گرایش مشخص رو میشه ملاحظه کرد. یکی اساساً دین گریزی هست که این در قالب فرار کردن یا به اصطلاح کمتر شدن رفتارهای اجتماعی دین خودش رو نشون میده. یعنی اغلب گرایشی به وجود اومده به این ترتیب که افرادی که خودشون رو مسلمان یا در واقع مذهبی میدانند تمایل دارن به رفتارهای فردی دینی تا رفتارهای اجتماعی. و نوع دیگه ای از گرایش هم کمابیش ملاحظه شده و اون این هست که برخی در واقع متمایل هستند به فاصله گرفتن از دین رسمی که دین شیعه هست، حالا در قالب گرایش به اهل تسنن یا سایر مذاهب رسمی دیگه. اما در هر حال میشه گفت که این یک گرایش خیلی محدودی هست و اساساً به دلیل به اصطلاح مجازات ها و پیامت های سختی هم که برای افراد برای تغییر دین یا در واقع خارج شدن از دین وجود داره برای اونها، به سختی میشه راجع به اون مطالعه یا تحقیق انجام داد و اصولاً بر مبنای یک مطالعه جدی نمیشه به اصطلاح ارزیابی از وضعیت موجود داشت، بلکه شواهد وجود داره از به اصطلاح فاصله گرفتن با دین رسمی و دین به اصطلاح دولتی موجود که در موارد بسیار محدودی هم در قالب دین گریزی یا تمایل به ادیان دیگه خودش رو نشون میده. اگرچه تبلیغاتی هم که دیگر ادیان انجام دادن در به وجود اومدن این گرایش کم تأثیر نبوده. آقای مدنی، در فرهنگ خروج از دین رو، یعنی خروج از جامعه‌ای که دین در اون نقش ساختاری ایفا میکنه، آغاز روند عرفی گرایی بعضن دونستن. آیا گرویدن ایرانیان به ادیان دیگری به غیر از دین رسمی که ریشه های کهن و تاریخی در این کشور داره رو باید از مصادیق احتمالاً چنین فرایندی دونست؟ من تصورم اینه که این عرفی گرایی شاید وجه غالبش در تغییر در رفتارهای دینیه که میشه ملاحظش کرد، در ارزیابی هایی که راجع به نگرش یا ارزش های ایرانیان صورت گرفته ملاحظه میشه که نوعی تمایل برای فاصله گرفتن از رفتارهای اجتماعی دینی و در مقابل تعهد به رفتارهای فردی دینی وجود داره. این هم در دوره زمانی که ملاحظه میشه روز به روز گسترش پیدا کرده و هم در بین نسلهای گذشته و نسلهای جوانتر تفاوت وجود داره. یعنی به طور مشخص نسلهای جوانتر بیشتر تمایل به رفتارهای مذهبی و دینی فردی دارند تا رفتارهای اجتماعی و گرایش مقابلش تا حدی در مورد میانسالان و گروه‌های سالمند وجود داره که همچنان نوعی تعادل بین رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعیشون از لحاظ رفتارهای دینی وجود داره و کمابیش در واقع از همون رفتارهای سنتی که در گذشته انجام می‌دادن و عمل می‌کردن پیروی می‌کنن. بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای سعید مدنی. چنون گنده برفت که سندری همین دیروزه بوده، های بیا که نوروزه دنیا دروزه، تا آدمی جونه دلم چشم خورتون دل بینه که قدر تو کم پشت ما بوده. یا بیا عبد و فرون شد پشت کون، کم کم اون چون شما بیا که با سر زد کون، ما هم چنون یک هم احکم شد، برچه چنی برچه چنون پیشن و ممون دل و دل ما هیجور کنی بیری زمون سال به سال کهنه با ما شد، های بیا که نوروزه دنیا دروزه، تا آدمی جونه دلم چشان خورتون سر بینه که قدر تو کمون پشت ما بوده. بیا بیا بیا بیا با هم برم بند دره یا چره با مالا بگو سبا دیر سبا ورخه بیا تا برم حالا در آن بی هم همه خرم و خندان جور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لامالا، آی بیا که نوروزه دنیا دروزه، تا آدمی جونه دلم چشم خورتون سر بینه که قدر تو کمون پشت ما بوده، تا آدمی جونه دلم چشم خورتون سر بینه که قدر تو کمون پشت ما بوده. نوروز با صدای خانم سیما بینا را شنیدید. همونطوری که در آغاز خبرهای امروز به آگاهی شما رسوندم، در یک موفقیت بزرگ برای جامعه ایرانی، پارلمان فدرال کانادا به اتفاق آرا اولین روز بهار هر سال را به عنوان نوروز، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از صدای دویچه ولت آلمان جلب می کنم. پارلمان کانادا اولین روز بهار رو به عنوان نوروز نامگذاری کرد و در حقیقت این طرح رو به تصویب رسوند. این طرح با کوشش‌های شما به عنوان نماینده ایرانی پارلمان اونتاریو آغاز شده بود تلاش‌هاش. اگر ممکنه برای ما مختصر توضیح بدین که چه پروسه‌ای رو طی کرد این طرح تا اینکه به تصویب پارلمان کانادا رسید؟ بند سال پیش لایحه رسمی شدن نوروز رو در پارلمان اونتاریو ارائه دادم و پارلمان با رأی قاطع اعضای پارلمان از تمام احزاب سیاسی این لایحه رو تصویب کردن و عید نوروز در ایالت اونتاریو کانادا که بزرگترین ایالت کانادا هست تصویب شد. بعد از انتخاب آقای مایکل ایگناتیف به عنوان رهبر حزب لیبرال کانادا در چند ماه پیش، بنا به سوابق آشنایی و دوستی که من با ایشون داشتم، فکر کردم بهترین موقعیتی است که ما بتونیم عید نوروز رو در پارلمان فدرال کانادا هم به تصویب برسونیم. به این ترتیب با ایشون و دفتر ایشون در این مدت 4-5 ماه در تماس بودم و اطلاعات لازم رو در اختیارشون قرار دادم تا اینکه حدود 2 هفته پیش، در کمتر از 2 هفته، لایحه نوروز به پارلمان فدرال از طرف آقای ویلفرید که همتای فدرال من در حوزه انتخابی ریچموند هیل به عهده دارن، این لایحه ارائه شد به پارلمان فدرال و روز دوشنبه 3 مارس خوشبختانه با اصطلاح با توافق همگی از پارلمان به تصویب پارلمان رسید، پارلمان فدرال کانادا. آیا این لایحه با مخالفت‌هایی هم در پارلمان فدرال کانادا روبرو بود یا اینکه اکثریت قاطع نمایندگان به اون رأی مثبت دادن؟ در ابتدا ظاهرا حزب محافظه‌کار موافق نبوده با قبول این لایحه، ولی حدود چند روزی طول کشید تا اینکه بین رهبران حزب لیبرال و احزاب دیگر گفتگوهای پشت پرده انجام شد و توافق احزاب دیگه به عمل اومد قبل از اینکه لایحه در پارلمان مطرح بشه. و خوشبختانه اونا هم نهایتا قانع شدن که نوروز عید طبیعی است، نوروز عید زیبایی است و رسمیت نوروز در کانادا به فرهنگ کانادا غنای خاصی میبخشه. روی نص اونا هم توافق کردن و این لایحه با رأی همگی اعضای حاضر در جلسه پارلمان به تصویب رسید. کلا نوروز قبل از اینکه به رسمیت شناخته بشه در پارلمان کانادا چقدر در بین دیپلمات‌های کانادا و چقدر در بین مردم کانادا شناخته شده بود؟ ایرانیان مقیم کانادا و به خصوص ایرانیان مقیم تورنتو، بزرگ شهر تورنتو که شاید بیش از 110-120 هزار نفر ما اینجا زندگی میکنیم، از نظر فرهنگی و اجتماعی خیلی فعال هستیم. به عنوان مثال عرض میکنم امسال در ایام عید نوروز بیش از 20 مهمانی مفصل عید نوروز در جاهای مختلف شهر برگزار شد که در هر کدام حدود 700-800 نفر از ایرانیان شرکت کردند. دو تا برنامه چهارشنبه سوری بود که در هر کدام هزاران نفر، حتی در یکیش فکر میکنم 8-9 هزار نفر ایرانی شرکت کردند. و در همه این مراسم خوشبختانه برگزار کنندگان تعدادی از سیاستمداران کانادایی را هم دعوت میکنند. نتیجتاً جامعه کانادایی ما تا اونجا که تونستیم سعی کردیم با عید نوروز سنت‌هامون آشناشون بکنیم. همه این اقدامات باعث شده که ما بتونیم ایران ایرانی و فرهنگ ایرانی و عید نوروز که سمبل و یکی از نمادهای ما ایرانیانه بتونیم به مردم کانادا نشون بدیم. و این به رسمیت شناخته شدن نوروز توسط پارلمان کانادا، غیر از جنبه‌هایی که خب شما بهش به درستی اشاره کردین، جنبه‌های تبلیغی که برای فرهنگ ایران داره، چه پیامد ملموسی برای جامعه ایرانی ساکن کانادا میتونه داشته باشه؟ تصویب نوروز در کانادا از نقطه نظر سمبولیک و نمادین بسیار مهمه برای جامعه ایرانی کانادا، برای اینکه جامعه ایرانی کانادا بعد از تصویب این لایحه بیشتر احساس وابستگی به این مملکت پیدا میکند. من در ارتباط با انتخاب خودم به عنوان نماینده پارلمان این را دقیقا حس کردم که جامعه ایرانی بعد از انتخابات من چقدر احساس مالکیت میکنن در این مملکت. و رسمیت عید نوروز هم دقیقا همچه حالتی داره، به ما در واقع این قوت قلب رو میده که در این مملکت میزبان ما را به حساب بیارن، عیدمون رو رسمیت بهش میدن و ما هم بخشی از این مملکت هستیم، ما هم در این مملکت سهمی داریم و ما هم درسته که ایرانی هستیم ولی در ضمن کانادایی هم هستیم و در این مملکت پذیرفته شدیم مثل بقیه ملیت‌های دیگر. Thank you. خالی به پاشه پیرهن خفرنگ همیشه پیشه یه سب چشماشه با دست پاس و گلونا خونچه یش میداره عشقای اون مثل صدف گل بارون میکاره با دست پاس و گلونا خونچه یش میداره عشقای اون مثل صدف گل بارون میکاره پنجره ها با باده بهار چشمای شادشون میشه باد دختر شب آروم میخنده ستاره ها میان به پیش باد دست بهار تو گل دونا خونچه یش میداره عشقای اون مثل صدف گل بارون میخنده دست بهار تو گل دونا بعد از ثبت روز نوروز در کانادا به وسیله پارلمان این کشور، گروهی از ایرانیان در آمریکا در تلاشن لایحه بدین منظور به کنگره آمریکا ارائه بدن و همچنین بخش بزرگی از ایرانیا با جمع‌آوری امضا خواهان ثبت نوروز در سازمان ملل متحد هستند. به توجه شما را به گزارشی در این زمینه جلب میکنیم که مسئول جشنهای ملی بنیاد جهانی میراث پاسارگاد درباره تلاشهای مختلف ایرانیان برای ثبت و بزرگداشت جهانی نوروز گفتگویی با رادیو دویچه وله صدای بخش فارسی آلمان دارد که چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. تا ممکنه در مورد پیشینه نوروز توضیحاتی بدین؟ جشن نوروز همزمان با اعتدال بهاری و نو شدن طبیعت آغاز میشه. به نظر من نوروز جشن کهنسالیه که دیرینه‌ای به اندازه تمدن بشری داره. برای همین هم هستش که در اسطوره‌های ایرانی از جمشید یا گاهی از کیومرث به عنوان پایه‌گذاران نوروز نام برده میشه و بعد میبینیم که در همه دوره های مختلف تاریخ ایران، ایرانیان با هر دین و آیین و نگرشی که داشتند این جشن کهن رو برگزار کردند. و بعد میبینیم که در دوره هخامنشی جشن نوروز با شکوه فراوان گرامی داشته میشه. اشکانی ها و ساسانی ها هم جایگاه ویژه‌ای برای نوروز قائل بودند و حتی پس از گسترش اسلام هم سامانیان و دیلمیان و سلجوقیان و حتی صفوی ها در گسترش نوروز و زنده نگه داشتن آن بسیار کوشیدند. به نظر شما آیا نوروز جشنی فراملی و فرامذهبیه؟ نوروز جشنی فراملی است چون با طبیعت و نو شدن طبیعت پیوند داره و جشنی فرامذهبی است چون که نگاهش به هستی است، نگاهش به یک پارچگی گیتی است، نگاهش به نو شدن همه هستی و همه انسان هاست و به همین خاطر فراتر از هر گونه مرز عقیدتی و مرز جغرافیایی و سیاسی باید به نوروز نگاه بکنیم و به راستی این گونه هست و نوروز یک جشن فرا ملی، فرا عقیدتی و جهان گستر و جهان شموله. شاید مهمترین دلیلش این باشه که پیام نوروز پیام نو شدن و نوزایی زمینه، پیام اعتدال و میانه روی و آرامش و صلح و دوستی جهانیه و این دقیقا همون پیامیه که دنیایی که خسته از جنگ و ترور و استبداده امروز تشنه اونه و میبینیم که در هر کجا و در هر کشوری که پیام نوروز به اونجا رسیده مردم با آغوش باز از اون استقبال کردن و حتی برخی دولت هم که با نوروز سر جنگ داشتن امروز در پیشگاه نوروز سر فرود آوردن، چنان که امسال شاهد بودیم که در ترکیه کردها تونستن با آزادی بیشتری نسبت به گذشته این جشن نوزایی هستی رو برگزار بکنن. امسال ایرانیان مقیم ایالت آنتاریوی کانادا برای اولین بار عید نوروز رو در ساختمان پارلمان این ایالت جشن گرفتن. علتش هم این بود که در آوریل 2008 به همت دکتر جواد مریدی، نماینده حزب لیبرال در پارلمان این ایالت، اولین روز بهار به نام نوروز ثبت شد. آیا تلاش برای ثبت نوروز در غرب پیش از این هم سابقه داره؟ در دوران معاصر تلاش برای گرامی داشت روز 21 مارس یا اول فروردین ما به عنوان روز اعتدال بهاری سابقه بسیار قدیمی تر از این داره. ما برای اولین بار در سال 1969 شاهد بودیم که جان مک‌کنل در سان فرانسیسکو پیشنهاد کرد تا این روز، یعنی روز نوروز یا 21 مارس یا اول فروردین ماه، به عنوان روز زمین نامگذاری بشه. اون یک روزنامه نگار و فرد علاقمند به مسائل نجومی بود. بعد از اون در سال 1970 بود که نخستین اعلامیه روز زمین توسط شهردار سان فرانسیسکو اعلام شد و در اون صلح، عدالت و مراقبت از زمین وظیفه همه افراد بشر دونسته شد و خواستار شد که در این جهت گام بردارند. باز هم در تاریخ وقتی جلوتر میایم، یک سال بعد از اون در سال 1971 اوتانت، دبیر کل سازمان ملل، ابراز امیدواری کرد که روز زمین روز صلح و شادی باشه و دبیر کل بعدی هم والدهایم همین دیدگاه رو داشت و روز جهانی زمین رو جشن گرفت و حتی شاهد بودیم که پرچمی برای روز زمین انتخاب کردند که زمین رو در یک گستره سفید شاهد بودیم. فکر میکنین چه عواملی باعث شدن که پارلمان ایالت آنتاریوی کانادا به طور یک پارچه به این لایحه رأی بده؟ شاید علتش این باشه که در حال ایرانی ها به عنوان یک جمعیت پرنفوذ، تحصیل کرده و صاحب اندیشه و خرد، جایگاه خاص خودشون رو در جامعه کانادا پیدا کردن و تونستن روی مراکز تصمیم گیری و قانونگذاری در جامعه کانادا تأثیر بذارن و این روز رو کوشش بکنن که به رسمیت شناخته بشه. یکی از نمایندگان دموکرات آمریکا هم به تازگی طرح بزرگ داشت نوروز رو به کنگره داده. فکر میکنید این حرکت فراگیر بشه؟ بله، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا آقای هوندا هم خواستار شدند که جشن نوروز به رسمیت شناخته بشه. من فکر میکنم که این تازه آغاز راه هست. احتمالا ما در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی و شاید اتحادیه اروپا و شاید دولت فدرال آمریکا نوروز رو به رسمیت بشناسن و ما امیدواریم که نتیجه این تلاش ها این باشه که سازمان ملل نوروز رو در تقویم رسمی خودش ثبت بکنه، چون در حقیقت همونطور که در ابتدا عرض کردیم پیام نوروز یک پیام جهانیه و چقدر زیباست که در هر حال این جشن و این آیین زیبای ایرانی که داره یک پیام جهانی هست برای همه جهانیان شناخته بشه و همه بیش از پیش به ارزش‌های فرهنگی، معنوی و حتی مادی اون توجه نشون بدن. من فکر می‌کنم که در هر حال باید از این گونه تلاش‌ها استقبال کرد و امیدوارم که دولت ایران هم تلاش‌های خودش رو مضاعف بکنه، به خصوص درباره اون پرونده ثبت نوروز به عنوان شاهکار شفاهی و غیر ملموس میراث بشری در یونسکو که می‌دونید ایران نماینده 10 کشور: آذربایجان، افغانستان، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، هندوستان، ازبکستان، ترکیه و تاجیکستان هست. ایران بتونه که به نمایندگی از این کشورها این پرونده رو به سرانجام برسونه و نهایتاً نوروز به عنوان یک جشن مشترک بین همه این کشورها با همه اون ارزش‌های فرهنگی داره ثبت بشه. با توجه به مطرح شدن بزرگداشت نوروز در کشورهای دیگه، آیا فکر میکنید توجهی که دولت ایران به این عید باستانی میکنه کافیه؟ نوروز از چنان عظمتی برخورداره که هر چقدر هم تلاش بکنیم درباره گرامیداشت و بزرگداشت اون، من فکر میکنم باز هم کمه. و البته اینها جشنهایی بوده که مردمان در طول هزاره ها اونها رو سینه به سینه حفظ کردن و به اینجا رسوندن، اما دولت ها هم میتونن کمک بزرگی برای مردمان باشن. دولت های فعلی ایران هم اگر تلاش های خودشون رو بیشتر بکنن، اگر با جدیت بیشتری پرونده ثبت نوروز رو پیگیری بکنند، در حال فرصت از دست نمیره و من فکر میکنم که باید در این مورد تلاشاشون رو بیشتر بکنن.

تن تولید چای در گیلان فقط 20% فروخته شده و مقداری هم دولت بابت طلب خود برداشت و بقیه در انبار باقی مانده است. ضمن اینکه دولت هم نتونست چای خود را به فروش برساند. به گفته وی ادامه فعالیت اعضای سندیکای کارخانه چای شمال با این روند غیر ممکن است. این در حالی است که خبرنگار جمهوری اسلامی روز یکشنبه 8 فروردین از وضعیت مبهم چای خبر داده است. ایرج حسومی با اشاره به اینکه وضعیت چای کشور مبهم است، راه حلی هم در گیلان برای آن وجود ندارد. استاندار گیلان زحمت زیاد خود را می کشد اما تلاش های او در تهران خونسا می شود. به بخشی از مشکل کارخانه را بدهکاری عنوان کرد. بخشی از گرفتاری چای به مدیریت دولتی و باغ‌های چای برمی گردد که باید تمر رو در مورد چای مهار کرد. رئیس اتحادیه چایکاران همچنین به چای مانده شده در انبار اشاره کرد و گفت در حق چای حرمت شکنی شده و خجالت میکشیم بگوییم چه مقدار چای در انبار انباشته شده است. بحران در صنعت چای ایران در چند سال اخیر به دنبال واردات خارجی چای شدت گرفت. روزنامه اعتماد ملی تابستان گذشته از تعطیل 186 کارخانه چای در گیلان و 62 کارخانه در مازندران خبر می‌دهد. محمد خوشچهره نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی به روزنامه گفت که ایران سالانه 1000 تن چای خشک نیاز دارد اما تولید چای 40000 تن است و بقیه خریدار ندارد. اگرچه چای تولیدی در کشور در انبار مانده اما آقای خوشچهره واردات چای را 90% در ایران را گفت که به خود اختصاص داده است. به دکار کردن کارخانه های چای به سیستم بانکی کشور از سال 84 شدت گرفت. در آستانه نابودی چای در ایران خبرنگاری فارس گزارش می‌دهد که ایران و روسیه در آغاز سال 2009 به بازار جهانی چای پیوستند و گزارش می‌دهد که کاهش کمبود چای در ایران را صادرات چای سریلانکا جبران خواهند کرد. ایران با واردات رسمی بیش از 100 میلیون دلار چای دهمین وارد کننده چای در دنیاست. اما آقای خوشچهره حجم واردات غیرقانونی و قاچاق چای را به کشور 400 میلیون دلار اعلام کرد. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به 75000 نفر در صنعت چای به فعالیت مشغولند و 340000 هکتار از مرغوب‌ترین باغ‌های شمال ایران به کشت چای اختصاص دارد. سندیکای کارخانه‌های چای نیز در دی ماه 87 در نامه به محمود احمدی نژاد هشدار داده بود که کارخانجات چای سازی در تعطیلی دائم قرار گرفته است و ورشکستگی کامل کارخانجات چای سازی 55000 خانواده کشاورز ناامید از تلاش‌های خود و پدران خیش باغات را رها کرده و فاتحه چای را زمزمه خواهند کرد. تولید چای سابقه 110 ساله در ایران دارد. در سال 1279 خورشیدی با ورود 2000 نهال چای از سوی محمد میرزا کاشف السلطنه چایکاری که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند آغاز شده است. تولید چای سابقه 110 ساله در ایران دارد که در حال ورشکستگی است. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh پلیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته. پروین پا طلایی عمر که دویده، اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده. پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته. مردم توی میدان ها میگن با هم یه صدا، پروین آفرادی هنوز امید مانی، پروین آفرادی هنوز امید مانی. محمد خانی تو میدون در حمله یک پلنگه، در عرصه بازی ها الحق که مرد جنگه، الحق که مرد جنگه. کارگر و درخشان چشم و چراغ میدان، وحید ما نورایی از بهترین سرداران. مردم توی میدان ها میگن با هم یک صدا، هر دین ما تلالی هنوز امید مایی، هر دین ما تلالی هنوز امید مایی. پنجلی علی یارت نور حق نگه دارت، فتح آبادی خونت آباد هرگز نمیری از یاد. خوردین علی خانی مایلی عرب شاهی، ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان، ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان. پرسپولیس با صدای زنده یاد فرزین رو میشنیدید. یادآوری میکنم روزهای یک شنبه از فردا مجله ورزشی خواهیم داشت که فردا در مورد ناکامی تیم ملی فوتبال ایران و لیگ برتر فوتبال ایران تحت عنوان لیگ برتر خلیج فارس، جام خلیج فارس مطرح است. فردا نتایج اونو به آگاهی شما میرسونم که با شکست پرسپولیس و پیروزی استقلال یا تاج سابق ادامه یافت و فردا مشروع این گزارش رو به آگاهی شما میرسونم. همونطوری که در آغاز برنامه امروز به آگاهی شما رسید، امروز 15 فروردین سالروز درگذشت پروین اعتصامی، شاعره نامدار ایران که در 102 سال پیش در تبریز متولد شد و 15 فروردین 1320 در تهران درگذشت. جایگاه پروین اعتصامی در تاریخ ادبیات ایران را می توان به گونه‌ای با فروغ فرخزاد به قیاس گرفت. مرگ پروین تولد فروغ را به همراه داشت، چراغی که باید روشن می ماند و موقعیت زنان را در عرصه ادبیات ایران پایدار و مستحکم می کرد. گویین که شعر و نثر در هیچ زبانی مردان زنانه ندارد، اما گام گذاشتن زنان ایرانی در پنه گسترده ادبی به دلایل تاریخی از اهمیتی ویژه برخوردار بود. مرد سالاری نه تنها در تمام اجزای جامعه رخ می‌نمود که در ادبیات نیز تاریخ را مردان به سود خود می‌نوشتند و زنان راهی بدان نداشتند. پیش از پروین نیز دیگرانی بودند که اشاراتی به وضعیت نابسامان زنان در ایران داشتند، اما انکار نمیتوان کرد که شعر آن هم با زبانی روان و شیوا تأثیری چنگانه دارد. پروین که از کودکی با مشروط خواهان و چرای فرهنگی آشنایی داشت و ادبیات را با یاری پدر و دانشمندانی چون علی اکبر دهخدا و ملک شعرای بهار فرا گرفته بود، در 17 سالگی شکوفان شد و نخستین سرودهای خود را نوشت. او پس از گرفتن دیپلم از مدرسه آمریکایی‌ها، ضمن آن که غرق در غرور و شادی بود، افسوس خود را برای زنان بی بهره از نعمت دانش پنهان نمی کرد. او در مراسم پایان نامه تحصیلی خود شعری را سروده است. پروین نیز مانند دیگران زنان القاب کنیز مطبخی، ضعیفه و کودن را از زبان مردان بسیار شنیده بود. جالب اینجاست که تاریخی بیداری زنان در ایران تقریبا همزمان است با مبارزات زنان در جهان برای برابری حقوقشان با مردان. پیش از پروین، صدیقه دولت آبادی با انتشار روزنامه زبان زنان و روشنک نودوست با گرامیداشت 8 مارس به عنوان روز جهانی زن در سال 1301 خورشیدی نخستین گام ها را برداشته بودند. شعر پروین نیز جلوه هایی از همان شکوفه های هنوز شکفته نشده بود. اما زن تنها موجود ضعیفی نبود که در شعر پروین بازتاب داشته باشد، بلکه تمام موجودات ضعیف آن روزگار در شعر او تجلی یافتند. سیمین بهبانی میگوید او شاعری است که برای بر هر یتیم، هر بینوا، هر دردمند، هر گرگ بیابان، هر سگ پاسبان، هر موش و هر گربه و هر جسد مومیایی گریسته است. یادش گرامی، روحش شاد باد. درود میفرستم به روح پاک پروین اعتصامی. پروین اعتصامی در 16 سالگی با پسرعموی پدرش که افسر ارتش بود ازدواج کرد، اما زندگی موفقی نداشت. یک سال بعد از او جدا شد و به نزد پدر بزرگوار اهل هنر و فرهنگ خودش بازگشت. پروین اعتصامی برای گشایش زنان در جامعه تلاش زیادی کرده بود. او تمام اشعارو سراسر پند و اندرز است. بله، در سن 32 سالگی بر اثر زاتوریه جهان رو ترک کرد، اما آثارهای او همیشه جاودان خواهد ماند. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجه شما به رادیو البرز سپاسگزاریم. در آغاز این بهاری که ما در این کشورم داریم احساسش میکنیم، هوا داره گرم میشه، پرندگان مهاجر دارن میان، هوا داره روشن‌تر میشه. امیدوارم که سال جدیدی که در پیشه سال خوبی برای همه شما باشه، سال سلامتی، موفقیت و همه آرزوهایی که در دل دارین به اون برسین. بهارانم خجسته باد، ایران و ایرانی پایدار باشد. هر صبح پس از میانه شد